بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، وبعد. tupo katika darasa yetu ya tafsiri al-Qur'an na sura ambayo tunaendelea nayo ndani ya darasa hii ni suratu Ibrahim. Na katika darasa iliyopita tulikomea aya ya 18 ndani ya sura hii. Na leo tunaendelea kuanzia aya 19 ila masha Allah. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يقول العلامة الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى مخبرا عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة بأنه خلق السماوات والأرض التي هي أكبر من خلق الناس، أفليس الذي قدر على خلق هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وعظمتها وما فيها من الكواكب والحركات المختلفات والآيات الباهرات، وهذه الأرض وما فيها على اختلاف أصنافها ومنافعها وأشكالها وألوانها إلى آخره. آية هي 19 كذلك آية 20 الله سبحانه وتعالى نتوانبيا: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض. Hivi yajaona man kullu man yukadhibu bil ma'ad, kila mwenye kukadhibisha kufufuliwa na watu kurejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, limujazati al a'mal. Alam tara anna Allah khalaqa as samawati wal ard, hivi hajaona mwenye kukadhibisha ufufulio, anna Allah khalaqa as-samawati wal ard, kwamba hakika Allah ameziumba mbingu na ardhi, bil haqqi, kwa haqqi, in yasha yudhhibakum, akitaka anawaondoeni nyinyi, wa yati bi khalqin jadid, na anawaleta viumbe wengine wapya. In yasha yudhhibakum, akitaka anawaondoeni nyinyi, wa yati bi khalqin jadid, na analeta viumbe wengine wapya. Wa ma dhalika, na wala halikuwa hilo, ala Allah bi aziz, juu ya Allah ni jambo zito. وما ذلك نوالها لكوهيلو ala Allahi bi'aziz, juu ya Allah ni jambo zito. Kama alivyoeleza al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala kwenye tafsiri yake tafsir al-Qur'an al-Azim, anasema Allah ta'ala, yaqulu ta'ala mukhbiran an qudratihi ala ma'adi al-abdani yawm al-qiyamah. Anasema Allah jalla wa ala akielezea kuhusiana na uwezo wake juu ya kuvirejesha viwiliwili hai vikiwa viko hai siku ya kiyama. Amelielezea hilo na kwamba uwezekano wake ni rahisi kwa kuonyesha kwamba yeye ameumba mbingu na ardhi ambazo ni kubwa kuliko kuwaumba watu, makhluqat adhima, ni viumbe vikubwa sana. Sasa je, hivi hawezi yule ambaye amekuwa na uwezo wa kuumba viumbe vikubwa kama hivi, mbingu na mnyanyuko wake na upana wake na ukubwa wake, kadhalika yaliyomo ndani ya mbingu katika nyota na viumbe mbalimbali ambavyo vinatembea huko mbinguni vilivyokuwa tofauti tofauti katika jinsia zake na aina zake, lakini alama kubwa kubwa juu ya mbingu. Vivyo hivyo aliyeumba ardhi na yaliyomo ndani ya ardhi, juu ya ikhtilafu zake na aina zake na manafii yake na maumbile yake na rangi zake. Huyu aliyeumba haya anashindwa kumrejesha hai mwanadamu? Aljawabu la wa alfu la, jawabu ni hapana na alfu hapana. Bal huwa qadiru ala ihya'i al-mauta jalla wa ala, bali Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye uweza wa kuwahuisha maiti na wale waliokufa akawapa tena uhai kwa mara nyingine. Wadhalika ala Allahi amrun sahl, na jambo hilo kwa Allah jalla wa ala ni jambo jepesi kabisa, wala halina uzito kama. Vipi wasema hivyo? Allah ameumba makubwa yenye kutisha, basi kama ni kushindwa angeshindwa na hayo kwanza, angeshindwa kuziumba hizo mbingu zikasimama hivi juu zikiwa zimetandikwa zimenyooka, wala hakuna nguzo ambazo zaonekana zikizuia, na mbingu haijainama wala haianguki. Ardhi hii imeungwa na mapana yake na milima yake na mabonde yake na vilivyomo juu yake na ndani yake, makhluqat adhima. Basi kama ni kushindwa kwa akili ya kawaida tu, angeshindwa na haya kwanza. Seuze insan, kiji mwanadamu miskin dhaif, kiumbe kidogo kabisa. Kwa hiyo huu ni mfano twapigiwa mzuri tu. Ndio kwenye aya nyingine ndani ya Qur'ani Allah ameyazungumza maneno kama haya, awalam yarau anna Allaha alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير بلا شك أحقاف ها أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض هذه وجهونا وما الله أم باي أمزيون بمين الأرض ولم يعي بخلقهن na wala hakuchoka kwa kuumba kwake vitu hivyo hizo mbingu na ardhi wala miyaya bi khalqihin hakuchoka kwa kuviumba vitu hivyo mbingu na ardhi hivi hawajaona huyu aliyeviumba hivi bila kuchoka bi qadiri kwamba ni mwenye uwezo ala an yuhyi al mauta juu ya kuwahuisha waliokufa bala Jawabu ndio anaweza innahu ala kulli shay'in qadir hakika yeye juu ya kila kitu ni muweza tayeb Allah anasema akiendelea kuimalizia aya hii in yasha yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid akitaka anawaondoeni nyinyi na hilo liko chini ya uweza wake na maamuzi yake ni jambo rahisi sana wa yati bi khalqin jadid na analeta viumbe wengine wapya baada ya kuondoeni nyinyi kama alivyosema Allah jalla wa ala akiwaambia watu waovu وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ نَلَاهُمْ كِكِنْغَيُوكَ بَاسِ أَتَبَدِلِيشَ اللَّهُ وَكُوَلَيْتَ وَتُوِنْغِينِ وَسِيُوكُ وَنِينِ كِيشَ هَوَتُكُوَ وَكَمَنْ فَنُوَيْنُ بَلْ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إلى آخر آيات أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم Enyi wale ambao wameamini man yartadda minkum an dini yoyote atakayeritad miongoni mwenu akatoka kwenye dini yake fasaufa yati Allahu biqaumin yuhibbu basi Allah atawaleta watu ambao yeye anawapenda wao wa yuhibbuna na wao wanampenda Allah jalla wa ala bali aya nyingine Allah akasema in yasha yudhhibukum ayuha nnasu wa yati bi akharin wa kana Allahu ala dhalika qadira ha akitaka atawaondosheni enyi watu na atawaleta wengine walio wengi walio bora wenye heshima wa ubad kuliko nyinyi na hilo kwa Allah ni jepesi sana Sasa uwepo wetu sisi hapa duniani ni ihsani Allah ametufanyia katuleta hapa na wala haina maana kwamba sisi ni viumbe muhimu sana pengine tukikosekana hapa tutasababisha madhara labda dunia haitokwenda mambo yatavurugika shughuli mbalimbali zitakwama ukajidanganya hivyo fikra hizi zikakutia kibri ukajiona wewe ni bora sana hapa duniani ukamuasi Allah فاستكبرت عن عبادتي وكتكبر وكتاك معبود الله سبحانه وتعالى وكويلي وكيوه هذي وجدنغاني wewe ni dhaifu sana, sisi ni wadhaifu sana, na Allah ametufanyia ihsani kutuleta sisi na kutuacha mpaka sasa. Ana uwezo wa kutuondosha sote akawaleta wengine waliomuona kuliko sisi. Sasa nani mwenye kuhitajia hapo? Nani mwenye kuhitajia ambaye anatakiwa awe mnyonge, mpole, msikivu, mtifu? Nani? Sisi al-makhluqat. Lakini tulivu katika maisha yetu hatuko hivyo. Kile kibri kimevuka sasa. Sisi wenyewe kwa wenyewe tunafanyia na kibri na ujeuri wa hali ya juu. Watu hawana tawadhu. Hilo jambo liko kwa kiasi kikubwa sana. Kuna baadhi wamevuka hapo sasa, wakavipanda vichwa vyao, wakajitoa ufahamu, wanamfanyia kibri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atukumbushe kwenye Qur'ani, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwa al-ghaniyul hamid. Anarudia maneno haya haya kama aliyosema katika surati Ibrahim, in yasha yudhhibukum ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. Enyi watu, nyinyi ni mafakiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah yeye ndiyo mkwasi aliyejitosheleza, tajiri kabisa, alhamidu, mwenye kuhimidiwa kwa sifa nzuri. Akitaka yeye atawaondosha na atawaleta viumbe wengine. طيب كيش انا سيما وما ذلك على الله بعزيز نهلكوا هلو جو يا الله سبحانه وتعالى نجامب لن يوزيتو. يقول الحافظ ابن كثير اي بعظيم ولا ممتنع بل هو سهل عليه إذا خالفتم أمره. Anasema jambo hilo halikuwa kubwa wala lenye kushindikana, bali hilo ni jambo sahali kwa Allah jalla wa ala. Idha khalaftum amrahu, pindi nyinyi mtakhalifu amri yake. Umeelewana? Hena haya, hii ni aya 19 na aya 20. الله أنا يندليه. ويقول الله تعالى وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. الله جل وعلا أندليه كسيما وبرزوا لله جميعا. وبرزوا نوك ذهريكا أي الخلائق كلها ذيوم بوته برها وفاجرها وما واو نواب واو. وبرزوا لله نوكذهيري في أمبوته والله ومعنى جميعا لله جميعا. وبرزوا لله نوكذهيري في أمبوته والله جميعا وته يعني لله وحده سبحانه وتعالى وكذهريك بالي والله سبحانه وتعالى بك ياكي أي اجتمعوا له في براز من الأرض، وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحدا. ابن كثير نسيما وَتَقُسَنِيكَ كَوَ اللَّهِ كَتِكَ إِلِيُّ تَمْبَرَارِ كُنْ أَرْضِي سَهِمُ تَمْبَرَارِ كَبِسَ إِسِيُّ نَكِتُ نِسَهِمُ أَمْبَيُّ هَيْنَ كِتُ أَمْبَاتُ كِنَ مُسْتِرِ يَوْيَوْتِ وَنْجَانِ وَوْبَ وَبَرَزُوا لِلَّهِ na wakadhihiri viumbe kwa Allah jamia wote. Wa hadha fi arasati alqiyama, na hili panazungumziwa hapa katika vile viwanja vya hisabu siku ya kiyama, ardhul mahshar wal manshar, ile ardhi ambayo ndiyo watu watafufuliwa hapo na kukusanywa. Limujazati al-a'mal, kwa ajili ya kulipwa a'mali. Min awalihim ila akhirihim, viumbe wote watakuwa hapo, kutoka wa mwanzo wao mpaka wa mwisho wao. Kwa upe sasa hapa ndipo majuto yanapokuja kwa wale watu waovu, alladhina matu ala al-kufr wal maasi, watu ambao wamekufa juu ya ukafiri na maasi mbalimbali. Siku hii ndio siku yao ya kujuta, na hapo zitatolewa lawama nyingi, kila mmoja akimlaumu mwingine. Pana watu walidanganywa humu duniani na kuzugwa, wakaiacha njia ya anbiya wa Allah jalla wa ala, wakafuata njia za wale ambao wameyatawalia mambo yao katika viongozi wao. Sasa katika siku hii itakuwa ni siku ya kulaumiana, wale wafuasi wanawalaumu viongozi wao. Haya, mbona mtusaidii sasa? Tushafika hapa tena mwatuacha. Kumbe walikuwa hawana uwezo wote wa hilo. Kwa hivyo wabarazu lillahi jamia wakadhihiri viumbe, yani alkhalaiqu lillahi kwa Allah jamia wote. Faqala dhu'afa'u lilladhina istakbaru, wakasema wale wadhaifu kuambia wale waliotakabari. Adhu'afa'u hapa humu al-atba'u, ni wale wafuasi. Faqala adhu'afa'u, wakasema wale wadhaifu katika wafuasi. Lilladhina istakbaru, kuambia wale waliofanya kibri. Wakajitia hamnazo kwa kuzikataa sheria za Allah. Na alladhina istakbaru, hawa ni alqada wasada, wakubarauhum, ni wale viongozi, wale mabwana wao na wale wakubwa zao. Alladhina istakbaru an ibadati llahi wahda la sharika lah, ambao walifanya kibri katika ulimwengu katika suala la kumwabudu Allah jalla wa ala. Wa an muwafaqati rusul, na pia walifanya kibri katika kuwawafik na kuwasikiliza anbiya. Kwa hivyo faqala dhu'afa'u, wakasema wale wadhaifu. Lilladhina istakbaru, kuwaambia wale wakubwa zao waliotakabbar, yani fi dunya, huko duniani, huko akhira hakuna mutakabbir. Shekhi, huko akhira hakuna mwenye kibri. Almulku lillah alwahid alqahhar, ufalme ni wa mmoja tu, watu wote wako chini. Watasemaje wale wadhaifu kuambia viongozi wao, inna kunna lakum tabaa, hakika sisi tulikuwa kwenu nyinyi ni wafuasi. Inna kunna lakum tabaa, hakika sisi tulikuwa kwenu nyinyi ni wafuasi. Kila msemalo hewa Allah bwana, ilikuwa wenyewe hatuna tabu, tuwafuata. Msiwakubali hao, hatuwakubali kweli. Msimsikilize huyo, hatumsikilizi. Pigeni huyo, tumpiga. Haya, mfukuzeni yule, afukuzwa. Ndio tulipokuwa, yani dhuafa hawa, eh? Inna kunna lakum tabaa, hakika sisi tulikuwa kwenu nyinyi ni wafuasi. Fahal antum mughnuna anna min adhabi Allahi min shay'i, je nyinyi, fahal antum, je nyinyi wakubwa zetu, mughnuna anna, ni wenye kutuondoshea sisi, min adhabi Allahi, katika adhabu ya Allah, min shay'in, chochote, je nyinyi wakubwa zetu, ni wenye kutuondoshea sisi, min adhabi Allahi min shay'i, katika adhabu ya Allah, walau chochote. Mwaweza mkatukafifishia chochote katika adhabu? Allahu musta'an. Yani Ibn Kathir anasema, ay fahal tadfa'una anna shay'an min adhabi Allah kama kuntum ta'idunana watamununana, je mnaweza mkatuondoshea chochote sisi katika adhabu kama mlivyokuwa mkituahidi na kututamanisha katika hilo, kutupa matumaini katika dunia? Sasa mwaweza mkatufanyia maarifa, walau adhabu hii tuliyopangiwa hapa ikapungua? Tizama wale wapotoshaji walivyokuwa na khiana, walivyokuwa na khiana. Qalu law hadana Allahu la hadainakum, wakasema alqada, wale viongozi sasa, lau angelituongoza sisi Allah tungalikuongozeni na nyinyi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala angetuhukumia uongofu kwamba sisi minal muhtadin, basi na sisi pia tungeliwaongoza. Lau hadana Allahu lahadainakum, lau angelituongoza sisi Allah tungeliwaongoza ni nyinyi pia. Lakini haiwezekani, wao pia msafara wao ni huo huo, ila nar. Sasa wameshindwa kuzitetea nafsi zao, wameshindwa kujitetea wao, wameshindwa kupunguza adhabu kwenye nafsi zao. Hao viongozi watampunguzia mwingine? Ndio kama waswahili wanavyosema, hapa ni sawa sawa na kumwomba maiti damu. Bwana maiti, tupatie walau lita moja, kuna mgonjwa wetu kazidiwa. Aweza? Aweza huyo maiti kutoa hiyo damu? Aweza? Hatujalie kaitoa, mmeminyana mkainyonya ikatoka, yafaa, itasaidia. Qalu law hadana Allahu la hadainakum, kisha anasema sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis, ni sawa sawa kwetu sisi. Naweza ukasema sawa'un alaina, ni mamoja kwetu sisi. Ajazi'na, tumetapatapa, am sabarna, au tumesubiria tukatulia tuli yote mawili ni sawa. Malana min mahis, hatuna sisi pa kukimbilia. Malana min malja, hatuna sisi pa kukimbilia, kwa maana hakuna la kutusalimisha na adhabu. Kwa hivyo tumepiga mayowe, tukatapatapa, au tukaamua kutulia, kujifanya masugu, yote mawili hakuna lenye faida na sisi. Malana min mahis, ay laysa lana khalasun mimma nahnu fihi, kwa maana hatuna sisi cha kutuokoa kwenye hili ambalo tumo ndani yake. In sabarna alayhi au jazina minhu, lau tukisubiria au tukatapatapa. Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari, Sheikh al-Mufassirin, kwenye tafsiri yake ametaja kauli kutoka kwa Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam rahimahullahu ta'ala, na kauli hii pia imenukuliwa kutoka kwa baadhi ya masahaba, wanukila na Abdullah ibn Abbas aidan, na imenukuliwa pia kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Anasema Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam, inna ahla an-nar qala ba'dhum li ba'd, wale watu wa motoni walisema baadhi yao kuambia baadhi nyingine, ta'alu, hebu njooni jamaa tushauriane. Fa innama adraka ahlul jannati aljannata bibukaihim wa tadarruihim ila Allah azza wa jalla. Tizama wanavyodanganyana hapa. Kwa hakika wamejiriki, wamepata watu wa pepo kuipata pepo kwa sababu ya vilio vyao na kunyenyekea kwao kwa Allah, wakajidhalilisha. Yani sasa hawa wataka kugeuza kwamba akhira ndio sehemu ya amali. Vile vilio ambavyo walikuwa wakilia waumini katika ibada, wakijidhalilisha na kunyenyekea katika swala zao, wakimuomba Allah awahifadhi na adhabu za akhira, awape janna, zile ibada ambazo walikuwa wakizifanya waumini huku, hawa mabwana wataka wakazifanye huko, waambiane. Hawa wameokolewa na vilio na kunyenyekea kwa Allah, ta'ala unabki, njooni jamaa na sisi hapa tulie, wanatadharau ila Allah na tudhalilike sasa kwa Allah. Basi wakaitana, ndio anasema fabakau watadharau, wakalia hapo wakaonyesha unyenyekevu na utiifu. Falamma ra'au dhalika la yanfa'uhum, walipoliona hilo haliwasaidii kitu, qalu ta'alu, tubadilisheni mbinu, hii imefeli. Jamaa hebu ngojeni kwanza, taratibuni kidogo, hebu nyamazeni ngojeni kwanza. Fa innama adraka ahlul jannati aljannata bis-sabr, jamani, yaonekana watu wa pepo wameipata pepo kwa subra. Na kweli sabar almu'minun, alaysa kadhalik, sabaru ala aljuu' wa sabaru ala mashaqqati alibada, wamesubiria njaa, wamesubiria waumini dhiki za ibada fi dunya wakibezwa na watu wa batil, wakitukanwa, wakidhalilishwa, jamii ikiwatenga. Fasabaru ala dhalika lillah, wakasubiria waumini, malipo yao ni janna. Sasa na hawa naambiana, sasa jamani, watu wa peponi wamepata pepo kwa sababu ya subra, baada ya plan A kufeli, sasa hii ni plan B, si ndio? Fasabaru, kwa hiyo kaambiana, ta'ala hatta nasbira, njooni mpaka tusubiri. Fasabaru sabran lam yura mithluhu, walisubiri subira ma haikuonekana mfano wake. Falam yanfa'uhum, hilo halikuwasaidia. Fa'inda dhalika qalu. Sasa walipoona yote hayo mawili hayawasaidii, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam rahimahullahu ta'ala, na imekuja pia kwa Abdullah bin Abbas, wanasema hapo sasa wakasema kama alivyosema Allah kwenye Qur'ani, kwenye Qur'ani, sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Ni mamoja, ni sawa sawa kwetu sisi, tumetapatapa kwa vilio au tumesubiri, hatuna cha kutuokoa na hili. Wakad khaba man hamala dhulma. Tumeelewana? Hiyo ni aya ngapi hiyo? 21 hiyo. Aya 22 sasa. يقول الله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. آية 22 يقول الحافظ بن كثير يخبر تعالى عما خطب به إبليس أتباعه بعدما قضى الله بين عباده فأدخل المؤمنين الجنات وأسكن الكافرين الدركات فقام فيهم إبليس لعنه الله خطيبا ليزيدهم حزنا إلى حزنهم وحسرة إلى حسرتهم. أميموا كوكموا نكوة جزا شيرة ولي وفوا سواك شيطان المكوة في ذولي. وقال الشيطان نأكسيم شيطان إبليس لعنه الله. أم بيهويو katoa mchango mkubwa sana kwenye kuwapoteza watu na njia ya haki, na atakuwa na kundi kubwa sana motoni, na yeye mwenyewe atakuwa na adhabu kali sana, adhabu za makosa yake na mizigo yale aliyopoteza. Na mfano wa sheitani huyu wa kijini ni mashaitani wa kibinadamu waasi vinara katika batili, wao hawatakuwa salama, bali adhabu yao itakuwa ni maradufu. Waqala ash-shaytanu, na akasema shaytan, lamma qudiya al-amru, pindi lilipohukumiwa jambo, ayukhbiru ta'ala amma khataba bihi iblis. Ibn Kathir anasema anaelezea Allah Ta'ala kuhusiana na kile ambacho alikizungumza Iblis wa khutubia atba'ahu watu wake, baada ma qada Allahu baina ibadihi, baada ya kuwa Allah amehukumu baina ya waja wake kwa kuwaingiza waumini peponi katika madaraja ya pepo, fa adkhala almu'minina aljannat, akawaingiza waumini katika madaraja ya pepo, kila mtu kwa daraja yake, kwa kadri ya amali yake. Wa askana alkafirina darakat, na akawaweka makafiri katika matabaka, darakatun nar, matabaka ya moto. Pale ilipotoka hukumu hii, ikawa kila mtu ashajua wapi anaelekea, fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir, kundi litakwenda peponi na kundi litakwenda motoni. Hapa ndipo pale sasa Ibilisi alisimama, la'anahu Allah, akawa anawazungumzisha wafuasi wake ambao wanakwenda nao motoni. Maneno haya yalikuwa si maneno ya kuwafariji kuyatazama, yalikuwa ni maneno ya kuwakejeli na kuwasilishia huzuni na majuto. Akhi ya shetani, adu ni adui mkubwa sana huu. Sasa hata huko akhira pia yeye anawasuta watu. Akasema shaitani pindi lilipohukumiwa jambo, inna Allah wa'adakum wa'da al-haq, hakika Allah jalla wa'ala amekuahidini nyinyi ahadi ya haki. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, na mimi nimewaahidi nyinyi nikawakhalifuni, nikaenda kinyume na ahadi niliyowapa. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, na mimi nikawaahidi nyinyi na nikawakhalifuni ahadi hiyo. Kwa maana alikuwa akiwapa ahadi na tamaa mbalimbali waendelee kuwa wakaidi wasiwasikilize manabii, na yeye atakuwa ndio kafili, yeye ndio atakuwa mdhamini wao. Yani wakati Allah anawaahidi ala alsinati rusul, wakati Allah anawaahidi watu kupitia ndimi za manabii kwamba mkifanya hili mtalipwa hiki, mtapata kheri hii, kuna janna, tahadharini na maasi, tahadharini na kufru, kuna nar, kifanya hili mtalipwa hili, mkifanya hili mtalipwa hili. Ahadi hizi zikitolewa na Allah kupitia mitume wake, na sheitani naye akawa anawazuilia watu na kuwasikiza manabii kwa kutoa ahadi zake feki. Yaiduhum wa yumannihi, kama anavyosema Allah kwenye Qur'an, wama ya'iduhumu shaytanu illa ghurura, anawaahidi wao na anawatamanisha, anawapa matumaini, na hakuna anachowaahidi wao shaytani isipokuwa ni hada. Ndio haya yanawakuta hawa. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, na ni mimi nikawaahidini nyinyi na nikawakhalifuni. Kisha anawaambia wama kana liya alaykum min sultanin, wama kana liya alaykum min sultanin, na wala hayakuwa kwangu mimi, tafsiri ya kwanza hiyo, na wala hayakuwa kwangu mimi juu yenu nyinyi, min sultanin, mamlaka yoyote, na wala hayakuwa kwangu mimi juu yenu mamlaka yoyote, illa an da'awtukum fastajabtum li, isipokuwa tu nilipokulinganieni nanyi mkaniitikia mimi. Basi sijamteza mtu nguvu, hakuna mtu niliyomburuta huku kwa kamba, sikuwa na mamlaka hayo, nilisema nikalingania nanyi mkaniitikia. Lakini pia waweza ukasema, na wameeleza hivyo baadhi ya mufasirini, wama kana liya alaykum min sultanin, na wala haikuwepo kwangu mimi juu yenu hoja yoyote yenye mashiko, illa an da'awtukum fastajabtum li, isipokuwa nilikuiteni na nyinyi mkaniitikia mimi. Hadha wa hadha mashi. Sasa waambia fala talumuni, msinilaumu mimi, walumu anfusakum, zilaumuni nafsi zenu. Naona maneno haya, ma ana bimusrikhikum, sikuwa mimi ni mwenye kukusaidieni nyinyi, yani fi hadha almawqif wa fi hadha almakan. Ma ana bimusrikhikum, sikuwa mimi ni mwenye kukusaidieni nyinyi, wama antum bimusrikhiyya, na wala hamkuwa nyinyi ni wenye kunisaidia mimi. Hakuna mwenye kuweza kumsaidia mwenzake, kila mtu na lwake. kila mtu na jambo lake. Maneno haya yanatia huzuni sana. Qala Ibn Kathir, wama kana li alaykum min sultanin ay ma kana li alaykum fi ma da'awtukum ilayhi min dalilin wala hujja ala sidqi ma wa'adtukum bih, sikuwa na waja yote illa an da'awtukum fastajabtum li, yani bimujarrad dhalik, niliwaita tu kwa maneno na ushawishi wa hapa na pale na nyinyi mkakubali. Allahu musta'an. Fala talumuni, msinilaumu, asema Al-Kathir, al-yawma, leo, walumu anfusakum fa inna dhanba lakum, sasa silaumu nafsi zenu, madhambi ni ya kwenu, likaunikum khalaftumul hujaja wattaba'tumuni bimujarradi ma da'awtukum ila al-batil, kwa sababu nyinyi mlizikhalifu hujja za anbiya na mkanifuata mimi kwa mujaradi tu wa kile ambacho nilikuwa nikiwalinganieni katika batil. Kwa hivyo hakuna wa kumsaidia mwenzake hapa, yani hapa ni mfungwa ambaye alikuwa ndio kiongozi mkuu kwenye kosa, anawageuka wenzie sasa walipokuwa gerezani. Yani lile jambazi kuu lile, mfano jambazi sugu ambao ndio limeshawishi wenzake wakafanye uhalifu, wizi, atundeni, kuna faida pale, kuna mali pale, na kuna urahisi pia kuingia na kuchukua mali pale, fanyeni maarifa, tundeni, twende pale, shawishi shawishi vile vijizi vyenye kuanzaanza sasa vioga vioga na wacha twende safari kwenda kuiba huko, wakanaswa wakapelekwa katika mahakama wakahukumiwa. Huu ni mfano. Sasa wako jela wote wamechezea namba kwa jinai ile ya kutumia mabavu na silaha kupora. Sasa lile jambazi sugu lile lilishawishi, hebu angalie inavouma, anasema hasa nyinyi naye aliwaambia mwibe, toka lini wizi ukamsaidia mtu wizi? Sasa nyinyi mlikuwa mjui kama kuna jela, mlidhani huku jela unakaa mbuzi eh? Uiba si jambo zuri. Ndio haya sasa, machezea kunguni hapa, mlo huu wa mara moja, mlo wenyewe unaambatana na rungu, kuna amani, tuanyea debe hapa, ndio mkome sasa mambo ya wizi. Hivi vile vijizi vingine vitamchukuliaje huko? Hebu kama ni wewe ndio uko hapo, ili jambo la kera kiasi gani? Hapa ni si ndio huyo. Sasa hali huko akhira ni mbaya zaidi. Huu ni mfano wa nini? Huu ni mfano wa kidunia. Huko akhira hali ndio mbaya zaidi. Sasa angalia shaitani huyu alipokuwa muongo. Inni kafartu bima ashraktumuni min qabl, habari hiyo, hakika mimi nimevikufuru vile ambavyo mmenishirikisha navyo mimi kabla ya hapo. Yani anajitia kwamba yeye tena hataki yale mambo ya shirki kabisa. Kwamba mimi nilikwambieni mniabudu mimi, maongo hawa, nyinyi mwache kumwabudu Allah, mniabudu mimi jamaa. Inni kafartu bima ashraktumuni min qabli, mimi nimevikufuru, nimeyakataa yale yote ambayo mlinishirikisha nayo mimi mkaacha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya hapo huko duniani, inna dhalimina lahum adhabun alim. Allah anasema hakika madhalimu wanayo wao adhabu kali. Ay fi iradihim anil haqqi wattiba'ihim albatil, kwa kule kuipuuza kwao haki na kuifuata batil. Kisha Allah tumalizie aya hii, anasema Allah jalla wa ala, وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. آية 23. وأدخل الذين آمنوا نوكينجيزوا وليمبا وميميني وعملوا الصالحات نوكفانا متنميما jannatin tajri min tahtiha al-anhar, katika pepo ambazo inapita chini ya pepo hizo mito, khalidina fiha, watasalia humo milele, biidhni rabbihim, kwa idhini ya mula wao. Yani huwa alladhi amara bidhali wa arad, yeye ndio aliyeliamrisha hilo na akalitaka, akalitaka kwamba ya ahlal janna khulud, enyi watu wa peponi bakini humo milele, hakuna kutoka. Fil janna, ushaingia janna, alhamdulillah, anta salim, anta salim. Asema tahiyatuhum fiha salam, maamkizi yao. Tahiyatuhum, maamkizi yao, fiha, huko katika pepo, salam, ni amani tu. Salamun alayka, alayka salam, wa hakadha. Maamkizi yao huko peponi ni amani, yani kama walivyokuwa mu'minun wakisalimiana kwa kuombeana amani hapa duniani, kadhalika maamkizi ya salamu ya amani yataendelea wakiwa fil janna, na hapo watakuwa wana amkuana hivyo na wanaishi katika hiyo amani, yani qilan wa hala. Itakuwa ni kauli inasemwa na hali halisi. Janna ni sehemu ya neema na salama. Hizi ni aya, hii ni aya 23. Tumesoma aya ngapi? 5, si ndio? Inatosha, inatosha kwa leo, kwa sababu hapa imeanza mara nyingine. Alam tara kaifa dharaba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyiba asluha thabitun wa faruha fis sama. Hii itakuwa kwa darasa ya kesho inshallah ta'ala. Wallahu a'lam, naktafi bihadha alqadr inshallah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.